Otobüste farz namaz kılınır mı diye soruyor. Farz namaz her yerde kılınır. Otobüs içinde yalnız namaz kılınırken oturarak kılmak iktiza eder. İnsan ayakta duramaz. Tabi sadmelerden, durmalardan, kalkmalardan düşebilir. Bir de orada ayakta namaz kılacak müsait bir yer yoktur. Otobüsün içinde duran bir insan kılacağı namazı ancak ima ile kılabilir. Secde etme imkanı da yoktur. Halbuki namazda secde farzdır. Kıyam da farzdır. Kıbleye teveccüh de farzdır. Otobüsün içinde kılınan namazda bu üç farz gitmektedir. Namazın 12 tane farzından 3 tanesi gitmektedir. Bu farzları götürmeden, bu farzları terk etmeden farz namazı kılma imkanı varsa o yolu tercih etmek lazım. Fakat imkanı yoktur. Tav'an ve kerhen otobüse bineceksin ve bu namazı da orada kılacaksın. Bu üç farzı terk ederek namazı orada kılacaksın. Otobüste farz namazı kılacaksın. Meseleyi biraz derinleştireyim müsaadenizle. Tayyarede namazı kalkıp kıbleyi bulup seccadeyi serip namaz kılma imkanı yoktur. Dur ben ineceğim, namaz kılacağım deme imkanı da yoktur. Onun için tayyarede biz mecburen bazen 5-10 saatlik yol kat etme mecburiyetinde kalınca oturarak ve ima ile kılarız namaz. Mecburiyet vardır bunda. Mesela Cidde'den bindik bir TEKA veya F-25 uçağına. 5 saatte gelir Ankara'ya. Bu müddet zarfında bir veya iki namaz vakti gelir geçer. Namazı vaktinde kılmak farzdır. Vaktinde kılmamak da büyük günahtır. Sonra kılsan dahi günah işlemiş olursun. Bu günahı irtikap etmemek için tayyarenin içinde o namazı oturarak ima ile kılacaksın. Trenle yolculuk yapıyorsun. Trenin içinde kıbleyi tespit imkanı vardır. Mesela pusulan varsa önüne korsun, kıbleyi tespit edersin. Hatta ayağını bir tarafa dayayarak ayakta da bazen kılabilirsin. O kompartmanda oturulan yerlerin ortasına girer, oturur, kıbleyi tespit edersin. Oturarak da kılarsın, secde yaparsın, başını yere korsun. Böyle kılınabilir trende. Tren sonra isterse kıbleyi değiştirsin, zararı yok. Trende de böyle namaz kılınabilir. Pusulayla da tespit etme imkanı olabilir. Otobüse gelince bu biraz daha değişik bir şey getiriyor. Ben otobüste namaz kılınır fetvasını vermekle beraber hassas müminlere şunu söyleme lüzumunu duyuyorum. Gideceğimiz yer şayet çok uzun değilse, otobüs bizi bırakıp kaçmayacaksa, ikinci bir vasıtaya para verme mecburiyetinde kalmayacaksak, mesela Ankara'ya gidiyorum. Ben zamanımı ona göre ayarlarım. Mesela akşam namazını kılarım. Otobüse binerim, 8'de otobüse binerim. Yatsı namazını yolda durduğu bir yerde, nerede durursa dursun orada kılarım. Seferiyim zaten, 2 rekat farz kılarım. Sabah namazında da inşallah Ankara'ya gider. Gitmese yakın bir yerde iner, 100 kuruş verir, biner giderim onu da. Bu üç farzı terk etmemek için titizlik gösteririm, hassasiyet gösteririm. Ama bu titizlik ve hassasiyeti gösteremeyecek kimseler otobüse binerler, tayyarede, trende olduğu gibi içinde namaz kılıverirler. Kıble de kaynadığı için, tabi benim içim yatmıyor pek bu işe. Çünkü fukaha çok bu işin üzerinde durmuşlar. Vapurda namaz kılarken, vapurun dönüşüne göre kıbleni ayarlayacaksın hükmünü getirmişlerdir. Demek ki kıble de mühim, ayakta durmak da mühim, secde etmek de mühim. Bu üç mühim vazifeyi namazın içinde terk etmemek için, insan vaktini seyahatine ayarlarsa, seyahati vaktine değil, vaktini seyahatine ayarlarsa, ona göre aksatmadan namazını kılabilir. Bu da bundan ibaret. Vaktinizi çok aldımsa bitirelim. Yorulduysanız 2 dakika duralım. Yani sorular neyse ben onu söylüyorum.